ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo ancora, tue braccia ancora, di abbracciarmi ancora, di amarmi ancora, di pigliarmi ancora, farmi morire ancora, perché ti amo ancora. Completamente, sì, e con le sue percezioni mette a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora la tua bocca, ancora le tue mani, ancora benvinguts, benvingudes, ben retrobats, retrobades amb una nova edició de Jazz Natics, l'espai per als afeccionats al jazz de la nostra emissora. Aquesta és una nova edició del nostre programa que ens acostarà a excepcionals peces del món de la música. Jazz Natics arriba amb aquest espai ja amb una edició com la número 76 amb Rafael Cor. Hem escoltat a Papik amb Ancora, Ancora, Ancora amb la veu de Steffi Gamboni i seguirem amb Buenavista Social Club amb Eliades Ochoa, Pedacito de Papel. En un libro viejo que he guardado siempre encontré una carta que en tiempo pasado me hizo muy feliz. En ella decía que yo era su vida, que ella me quería, no me olvidaría, eras muy feliz. El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado, tú no me recuerdas y yo te he olvidado, pedacito de papel que yo tenía guardado

Aquesta era la música d'una de les grans icones de sempre que ens ha acompanyat i era Billie Holiday, el que passa que amb unes barreses, unes remescles que es van efectuar, uns remixos, en aquest cas el Sunday People Remix del seu You're So Desirable. Aquesta era la peça que ens arribava des del Remixed and Reimagined, reimaginació. Això és el que també necessita moltíssimes vegades la nostra música. Anem a escoltar ara unes peces d'un líder de bandes i compositor i intèrpret de jazz americà, en aquest cas de la bateria. El seu nom és Kendrick Scott Orkel, nascut el 8 de juliol del 1980 a Houston, a Texas. Scott és el fundador del World Culture Music Record Company i que ens ha portat al llarg dels anys en diversos àlbums, des del 2004 i fins al 2011, al costat de gent com Mike Moreno, Gretchen Parlato o molts altres, i des del 2013 tres àlbums diferents. Des del 2006 tres àlbums diferents. El quart porta el nom de We Are The Drum. És el disc editat a 2015, del qual escoltarem amb els propers minuts tres peces: We Are The Drum, Make Believe i This Song In Me. És Kendin Scott Orkel, la darrera, al costat de Liz Wright. Thank you. Thank you. Doncs aquesta era la música que us comentàvem amb el nostre espai jazznàtics, en Kendrick Scott Oracle, i amb els temes pertanyents amb aquest darrer àlbum que ens acostava, que ens portava, aquest We Are The Drum del 2015. Un parell de temes més dels que podem escoltar amb el programa d'avui. Helen Merrill, Easy Come, Easy Go, de l'àlbum Dream of You del 2008, i Terry Mitchell amb Jazz Centric, de l'àlbum del 2013, Operation Enduring Music. Love has fooled us. It has cooled us. Once it must have its day, then, as it came, let it go. We should part exactly as we met, just easy come, easy go. femenina, dolça, tendra, sensual i que ens acompanyarà en els propers minuts perquè és una artista que ens aporta el seu àlbum de debut avui. Let Me Love You, Deixa'm Estimar-te. Jazz vocal que ens arriba amb la veu de Nancy Lane. És una artista de Montreal, del Canadà, i ens portarà aquestes peces. Let Me Love You, I Can't Believe That You're In Love With Me, i després també una en francès anomenada Tout Sé Que Vol Lola. Let me love you, let me say that I do. If you lend me your ear, I'll make it clear the way that I do. Let me whisper it, let me sigh it, let me sing it, my dear, or I will cry it. Let me love you, let me show that I do. Let me do a million impossible things so you'll know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And if that's not enough, I'll buy you the first of May. That it was

te préviens, je te guette. Tu verras. Han estat les peces que ens han acompanyat els nostres dos àlbums recomanen del dia d'avui. La música que ens aportava Nancy Lane i abans Kendrick Scott Oracle. Tanquem el nostre programa i ho farem amb una darrera peça, de Coleman Hawkins. Es diu Timeless Historical Presence, en la seva gira del 34 al 39 per Europa. La peça, Strange Fuck. A reveure.